रूही गुस्से में बोली, शिवाय भैया तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दिव्यांश ने कहा, हाँ सही कहा, एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ। शिवा ने फिर युग को देखकर कहा, अब क्या खत्म हो गई बात, जाए यहाँ से। युग के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही रूही राधा के पास चली गई और उनसे बातें करने लगी। शिवाय भी अंगड़ाई तोड़कर बोला, ठीक है रूही, बैठो अपने समधी समधन के पास, मैं चला। इतना कहकर उसने राजवीर को देखा और बोला, मिल ले अपने समधी से। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वो भी जाकर राघव के पास बैठ गया। वहीं युग जब कमरे में आया तो उसके दिल में अजीब सा गिटार बज रहा था। उसने सोच लिया था कि वो अपने और गरिमा के बीच में सब कुछ ठीक कर देगा और इस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करेगा। युग ने देखा तो गरिमा कमरे में थी ही नहीं। युग बोला, गरिमा सुसाइड करने तो नहीं चली गई? इतना कहकर वो बालकनी में गया तो गरिमा बालकनी में खड़ी हुई सुबक रही थी। युग को आज पहली बार गरिमा के रोने से बुरा लग रहा था। वो गरिमा के पास जाकर खड़ा हो गया। गरिमा ने अपने आंसू पोंछे और युग को देखकर बोली, मारो। युग ने कंधे उचकाकर कहा, क्या मारो? गरिमा बोली, ताने मारने ही तो आयो, मारो दो चार ताने। ऐसे भी मुझे रोने में बहुत तकलीफ हो रही है, तुम दो चार ताने मार दोगे तो रोने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से रो लूंगी। युग बोला, सुहागरात पर भी कैसे बातें करती हो, आज से हम अपने रिश्ते को एक नई दिशा देंगे। गरिमा गुस्से में युग को देख रही थी। युग अपने दिल की बात बोल रहा था लेकिन गरिमा को लग रहा था कि वो अब भी ताने ही मार रहा है। गरिमा ने अपने आंसू पोंछे और कमरे में आ गई और अलमारी खोलकर उसमें से एक नाइट सूट निकाला। युग ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं मदद कर दूं? गरिमा ने हल्के गुस्से में कहा, कैसी मदद? युग बोला, कपड़े चेंज करने में, मतलब तुम्हारे सिर पर ये पता नहीं क्या क्या है, इतना सारा फूल ज्वेलरी, मैं हेल्प कर देता हूँ। गरिमा हल्के गुस्से में बोली, जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वॉशरूम में चली गई। आधा घंटा बीत गया लेकिन गरिमा बाहर नहीं आई। आखिर ज्वेलरी मेकअप उतारने में उसे टाइम लग रहा था। युग तब तक चेंज कर चुका था लेकिन तभी युग को जोर से सूसू आई। युग ने दरवाजा पीटते हुए कहा, गरिमा तुम्हें कितना टाइम लगेगा? गरिमा गुस्से में बोली, अब क्या मुझ पर इतनी पाबंदी लगाओगे कि मैं तुम्हारे घर में वॉशरूम भी यूज नहीं कर सकती, मुझे टाइम लगेगा। युग ने घड़ी देखी और बोला, आधे घंटे से वॉशरूम में ही हो यार, तुम ये अपनी ज्वेलरी वोलरी तो कमरे में भी निकाल सकती हो, लेकिन नहीं, मटक कर चली गई वॉशरूम में, जल्दी बाहर आओ, अर्जेंट है। गरिमा ने हल्का सा दरवाजा खोला, उसने अभी तक बस ज्वेलरी ही निकाली थी। युग बोला, तुमने बस अभी तक ज्वेलरी निकाली है? आधे घंटे से तुमने अपनी ज्वेलरी निकाली है? बाहर आओ, मुझे वॉशरूम यूज करना है। गरिमा बोली, मैं बाहर नहीं आऊंगी, जब तक चेंज नहीं कर लेती तब तक तो बिल्कुल नहीं आऊंगी, बहुत बड़ा मेंशन है तो बहुत सारे वॉशरूम भी होंगे। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की लेकिन युग ने दरवाजे पर हाथ लगा लिया और अगले ही पल गरिमा का हाथ पकड़ा और उसे वॉशरूम से बाहर खींच लिया और खुद वॉशरूम में जाता हुआ बोला, अर्जेंट है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, समझी? इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। गरिमा गुस्से में वॉशरूम को देख रही थी और अगले ही पल उसने दरवाजा पीटते हुए कहा, शर्म नहीं आती युग, बिल्कुल शर्म नहीं आती, बाहर निकलो, अभी के अभी बाहर निकलो। युग बोला, आधा अधूरा थोड़ी ना बाहर निकल जाऊंगा, फ्रेश होकर ही तो बाहर आऊंगा, वेट करो। गरिमा दरवाजा पीटते हुए बोली, युग चुपचाप बाहर निकलो। युग बोला, पागल खाने से आई हो क्या, ऐसे कैसे बाहर आ जाऊं, थोड़ी देर वेट करो यार। गरिमा को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो एक बार फिर गुस्से में बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें कोई वॉशरूम यूज नहीं करना, तुम जान बूझ कर मुझे परेशान कर रहे हो, अब तुम ऐसी सिचुएशन में भी मुझे परेशान करोगे, थोड़ी तो शर्म कर लो। इस बार युग ने हल्का सा दरवाजा खोला और अपनी मुंडी निकालकर गरिमा को देखकर बड़े प्यार से बोला, मैं तुम्हें कब कब कहाँ कहाँ परेशान करूंगा तुम्हें खुद नहीं पता, अपना दिमाग मत चलाओ, जानती हो ना मैंने शादी क्यों की थी। गरिमा भी आंखें दिखाते हुए बोली, हाँ जानती हूँ और मैंने खुद को प्रिपेयर भी किया हुआ है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे सामने आंसू भी नहीं बहाऊंगी। युग बोला, आई लाइक इट, यही वाली गरिमा चाहिए, वो मासूम सी प्यारी सी आंसू बहाने वाली गरिमा मुझे पसंद नहीं आई है, हाँ लेकिन ये जवाब देने वाली, पटर पटर बोलने वाली, ये मुझे अच्छी लगी। गरिमा गुस्से में बोली, अब तुम निकलोगे कि नहीं? युग बोला, निकल रहा हूँ, हाथ धो लोगे नहीं? इतना कहकर उसने दरवाजा पूरा खोला और गरिमा को हाथ लगाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाया। गरिमा दो कदम पीछे हटकर बोली, छी गंदे इंसान, हाथ साफ करो। युग बोला, हाथ साफ करूंगा तो तुम छूने दोगी? गरिमा गुस्से में बोली, युग मुझे मत खिलसाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब सोना है। युग बोला, आज की रात कौन सोता है? गरिमा दांत पीसते हुए बोली, युग मुझे मत खिलसाओ, जल्दी से हाथ धोकर बाहर आ जाओ। युग बोला, और अगर ना आओ तो? गरिमा पैर पटक कर गिलसते हुए बोली, युग मान जाओ ना। इस बार युग को गरिमा पर तरस आ गया, उसने अपने हाथ अच्छे से धोए और बाहर आ गया और फिर बोला, जाओ जाओ कर लो वॉशरूम यूज। गरिमा वॉशरूम के गेट तक ही गई थी, फिर वापस से पलटकर युग को देखकर बोली, अब मैं इसे यूज नहीं कर सकती। युग बोला, ओहो यूज नहीं कर सकती, मैंने ऐसा क्या कर दिया? गरिमा बोली, तुमने सारा फर्श गीला किया हुआ है। युग बोला, भाई मैंने फर्श पर तो। युग ने इतना ही कहा था कि गरिमा ने दांत पीसते हुए कहा, छी छी छी छी, कैसी बातें करते हो तुम, बहुत ही बुरे इंसान हो। इतना कहकर वो फिर से वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसने फिर से गीला फर्श देखा तो उसे घिन आने लगी, वो पैर पटकती हुई क्लोजेट की ओर चली गई। युग भी चिल्लाते हुए बोला, अगर वहीं कपड़े चेंज करने थे तो दरवाजा क्यों पीट रही थी? तुम भी कम नहीं हो, मुझे सताने के बहाने ढूंढ रही हो। एक बात याद रखना गरिमा, तुम मुझसे जीत नहीं सकती। गरिमा क्लोजेट रूम से बोली, तुमसे जीतने भी नहीं आई, जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाए तो बता देना, चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से। युग बेड पर उछलता हुआ बैठ गया और फिर बोला, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। गरिमा जो कि कपड़े चेंज कर रही थी, उसके हाथ रुक गए, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इतने में युग फिर बोला, सुना तुमने, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, अब तो हम ऐसे ही दिन रात लड़ेंगे। गरिमा के चेहरे पर ना के बराबर मुस्कुराहट आ गई और थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आ गई। उसने कमरा देखा तो वो पूरा सजा हुआ था। गरिमा बोली, मैं कहाँ सोऊंगी? युग बेड पर हल्का सा खिसक गया, उसने एक तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा, यहाँ और कहाँ सोऊंगी? गरिमा गुस्से में बोली, मैं यहाँ नहीं सो सकती। युग बोला, क्यों, मुझ में कांटे लगे हुए? गरिमा फिर से दांत पीसते हुए बोली, युग दिमाग मत खराब करो, मुझे बताओ मैं कहाँ सोऊंगी, तुम्हारे कमरे में तो ये सोफा भी छोटा सा ही है। युग बोला, तो तुम कहाँ की लंबी चौड़ी हो, तुम्हें सोफे पर आराम से फिट हो जाओगी। गरिमा बोली, ये सोफा छोटा है, मैं नहीं सो पाऊंगी। युग बोला, तो मेरे पास आकर सो जाओ। गरिमा गुस्से में युग को देख रही थी। युग बोला, यार इतने पैसे देकर मैंने डेकोरेशन करवाई है, इसका कुछ तो फायदा उठाओ, आ जाओ हम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं। गरिमा बोली, युग में मस्ती के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। इस बार युग बेड से खड़ा हो गया और गरिमा की तरफ आने लगा। गरिमा इस वक्त युग से डर गई, क्योंकि युग बहुत प्यार से गरिमा को देख रहा था और अंदर ही अंदर गरिमा की हालत देखकर हंस भी रहा था। गरिमा थोड़ा सा पीछे हटकर बोली, युग मुझसे दूरी बनाए रखो। युग एक कदम और गरिमा की तरफ बढ़ा और गरिमा थोड़ा और पीछे हुई। गरिमा ने इस बार अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, युग मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। युग ने धीरे से कहा, ये रात दूर रहने वाली थोड़ी है, तुम भी ना गरिमा मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाओगे, चलो ना वो सब करते हैं जो आज की रात होता है। गरिमा पूरे तरीके से डर चुकी थी, वो थोड़ा और पीछे हुई और बोली, युग प्लीज मुझे डराओ मत, मुझे सच में बहुत तेज नींद आ रही है और मैं बहुत थक गई हूँ, और सुबह उठकर भी मुझे सारे रीति रिवाज को फॉलो करना है, प्लीज युग, युग प्लीज अपनी जगह पर खड़े रहो। लेकिन युग तो जैसे गरिमा को डराने की ठान चुका था, वो एक कदम और गरिमा की तरफ बढ़ा और बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और देखो मैंने तुमसे शादी कर ली, और अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? तुमसे दूर रहने के लिए थोड़ी ना शादी की है, और अब मैं बहुत अच्छा पति हूँ, अपनी पत्नी के अलावा किसी और के पास अपनी जरूरत पूरी करने नहीं जाऊंगा। गरिमा पीछे हटती हटती सोफे से जा लगी और अगले ही पल वो सोफे पर गिर गई, और युग थोड़ा सा गरिमा की तरफ झुकता हुआ बोला, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, ये सब गलत थोड़ी है, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, हमारे बीच वो कुछ कुछ तो होगा ही ना। गरिमा की आंखों में पानी आ गया और वो थोड़ा सा किड़किड़ाते हुए बोली, युग प्लीज तुम्हारे हर टाइप का टॉर्चर सह लूंगी, लेकिन ये मुझसे नहीं सहा जाएगा, प्लीज युग, युग प्लीज। कहते हुए गरिमा की आंखें जरूरत से ज्यादा भर आई। युग अब सीरियस हो गया, कुछ भी था लेकिन वो गरिमा की आंखों में आंसू तो नहीं देख सकता था। युग अब थोड़ा सा दूर हुआ तो गरिमा सुबकते हुए बोली, युग मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे साथ में ये सब मत करना। युग ने अब गरिमा के दोनों हाथों को पकड़ा और पंजों के बल उसके पास बैठ गया, फिर बोला, यार तुम छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। गरिमा सुबकते हुए बोली, तुम ऐसी बातें करोगे तो रोऊंगी ना। युग ने गरिमा के आंसू पोंछे और बोला, मैं मजाक कर रहा था, मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी डरपोक हो। देखो ये रोना वोना बंद करो, वरना शिवाय मामू को पता चल गया ना तो मुझे कमरे से बाहर निकाल देंगे। गरिमा हैरानी से युग को देखकर बोली, सच में अगर मैं तुम्हारी शिकायत शिवाय मामू से करूंगी तो वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देंगे। युग बोला, तौबा करो, कभी कर भी मत देना, कमरे से नहीं घर से ही बाहर निकाल देंगे। गरिमा बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। युग ने कहा, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूं। गरिमा बोली, पक्का? युग ने कहा, हाँ पक्का। और तभी गरिमा चिल्लाई, शिवाय मामू। ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। वो गरिमा को चुप करवाना चाहता था, लेकिन गरिमा चुप नहीं हुई बल्कि और ज्यादा चिल्लाते हुए बोली, शिवाय मामू, मम्मी पापा जल्दी से यहाँ आइए। गरिमा की आवाज सुनकर पूरी फैमिली युग के कमरे के बाहर खड़ी हो गई और रूही ने दरवाजा पीटते हुए कहा, युग गरिमा क्या हुआ है, दरवाजा खोलो, गरिमा क्यों चिल्ला रही है, युग तुमने क्या किया है। युग गरिमा को देख रहा था और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, ये बहुत भारी पड़ेगा तुम पर। गरिमा ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। युग ने फिर रोते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो, बहुत ज्यादा बुरी। गरिमा ने हंसकर कहा, तुमने मुझे रुलाया और मैंने तुम्हें रुला दिया, हिसाब बराबर। युग बोला, चुड़ैल तू बहुत पछताएगी। गरिमा बोली, मैं नहीं पछताने वाली। और इतने में फिर से दरवाजा पीटने की आवाज हुई। शिवाय बोला, युग बाहर निकल। युग पैर पटकता हुआ दरवाजे के पास गया, जैसे उसने दरवाजा खोला तो पूरी फैमिली वहीं खड़ी थी। युग बोला, तुम लोगों को नींद नहीं आ रही। शिवाय ने अगले ही पल युग की बाजू पकड़ी और उसे बाहर निकाल लिया। वहीं रूही जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। रूही बोली, क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों। गरिमा सुबकते हुए बोली, आपके बेटे ने मुझे डरा दिया। क्या युग और गरिमा के नोक झोंक प्यार में बदलेगी।